بدر اللجج صارخت دقات قلبي في ركاب أنشدتني يا لثارات الحسين. يا حسين يا ابن بدر وحنين يا سراج الحق يا بدر اللجج صارخت دقات قلبي في ركاب أنشدتني يا لثارات الحسين. قاربان کربلا بار دگر می کند بر قلب این سامان گذر می رسد بانگ جر از این کاربان می دهد از شور آشورا خبر. کاربان کربلا بار دگر می کند بر قلب این سامان گذر میرسد بانگ جرس این کاروان میدهد از شور آشورا خبر. یا لثارات الحسین یا لثارات الحسین جان فدایت یا حسین جان فدایت یا حسین. یا لثارات الحسین یا لثارات الحسین جان فدایت یا حسین جان فدایت یا حسین. كربلا لوحات عز ووفا ثورة الحب وعنوان العلا عانق الموت الحياة مثلما طفلة تحنو لحضن أمها خروش فشمی آید به جوش هم فغان عشمی آید به گوش سر خوشان عشق از ره می رسند می برند از محفل ما عقل و هوش. یا لثارات الحسین جان فدایت یا حسین. یا لثارات الحسین جان فدایت یا حسین. Yeah.